Dumnezeu, pentru căciunile Sfântului Săvitul și Dumnezeu, Datul Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cu plăcutele multe spre primire Evanghelii Vitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa sa. Și aceea avea o soră ce se chema Maria, care și șezând lângă picioarele lui Iisus asculta cuvintele lui. Iar Marta se silea spre multă slujbă. Și stând au zis, Doamne, au nu-mi socotești că sora mea singură m-a lăsat să slujesc, ci zi ei ca să-mi ajute. Și răspunzând Iisus, au zis ei, Marto, Marto, te grijești și spre multe te zilești, ci un lucru trebuiește. Iar Maria, partea cea bună și ales, care nu se va lua de la dânsa. Și a fost când zicea el acestea, o femeie din orod ridicând glas, au zis lui, fericite este pântecele care te-a purtat și sânul care ai sub. Iar el a zis, adevărat fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc spre el. Pace ție și de cea vie, acum și până și în veci vecilor. Iubiților credincioși, acest praznic dumnezeiesc care a fost așezat în Biserica Ortodoxă pe la anul 750 după Hristos este de o mare importanță pentru Biserică și pentru creștinii noștri. Acest praznic s-a păstrat în tradiția ortodoxă până în zilele noastre și va fi păstrat până când va fi sfârșitul lumii pentru cei care cred cu adevărat în Sfinții lui Dumnezeu, în Maica lui Dumnezeu și implicit în Dumnezeu. Este un praznic cu un eveniment destul de important în mântuirea omului, din cauza că tot ce a prorocit Mântuitorul prin Sfinții Săi proroci trebuia să se împlinească, cum spuneau prorocii, la plinirea vremurilor. Și această împlinire a Sfinților proroci trebuia să se încheie în întruparea Mântuitorului și toată lucrarea sa pe pământ, adică propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, moartea Mântuitorului și apoi învierea, iar după înviere, înălțarea la ceruri. Și ca să fie îndeplinite toate acestea, trebuia să vină Mântuitorul în trup omenesc. Putea să vină în alt chip Mântuitorul, în chip misterios, doar să apară om și Dumnezeu. Dar omul, cum este tare în cerbice, că am văzut la iudei câte minuni a făcut Dumnezeu și tot n-au crezut, Poate tot așa nu avea să creadă că acesta este Fiul lui Dumnezeu, că acesta este Mântuitorul sufletelor noastre. Și pentru aceasta Dumnezeu a slobozit ca să se întrupeze ca orice om doar cu un singur amănunt, nu din poftă bărbătească, cum au spus prorocii, ci din sămânță dumnezeiască. Dar ca să ia trup, Fiul lui Dumnezeu din veac, trebuia să existe acea femeie din a cărui sânciiri să se îmbrace dumnezeirea din Hristos în această haină a trupului în carne. Deci înainte de a se naște Mântuitorul, trebuia să se împlinească unele prorocii care au arătat-o pe Fecioara Maria, fiecare proroc după cum a fost insuflat de Duhul Sfânt. Prorocul David, care a lăsat cele mai mari și mai puternice prorocii asupra acestor evenimente de întruparea Mântuitorului și de moarte și de izbăvirea omului din gheara morții, a prevăzut-o pe Maica Domnului spunând așa: ascultă, fiică, și vezi și uită caz pe tatăl tău și norodul tău. Sau în alt context, toată mărirea fiicei împăratului din lăuntru ei, cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Mă voi rezuma la aceste două lucruri, din care și noi cei care avem urechi de auzit și ochi de văzut și minte de înțeles să ne zidim în cele duhovnicești și nu în cele trupești. În timpurile acelea când trebuia să se împlinească prorociile, erau doi bătrâni în Ierusalim și erau tare mâhniți în zilele vieții lor datorită faptului că nu aveau copil. Iar în poporul lui Israel, cel ce nu avea copii, era lăsat la urmă ca să aducă darul la biserică. Și atât de mult s-au rugat lui Dumnezeu până la adânci bătrânețe ca Dumnezeu să se milostivească și să se cucerească rugăciunii lor. Și văzând că trupul apune, roadă pântă celui nu se mai întrezărea a fi, au făcut în timpul rugăciunii lor un legământ cu Dumnezeu zicând așa: Doamne, dacă Tu ne vei da roadă din sângirile noastre, adică un copil, noi îl vom afierosi Ție, adică îl vom închina Ție. Și iată când Dumnezeu a auzit rugăciunea puternică și cu lacrimă, din inimă zdrobită și înfrântă, atunci s-a milostivit asupra acestor oameni, că la adânci bătrânețe le-a dat roadă pântecelui. Și mai mult decât atât, când se rugau separat Ioachim și cu Ana, cei doi bătrâni de care povestim, a venit Arhanghelul Gabriel și le-a vestit că vor avea prunc. Cu tremurătoare veste pentru ei, dar totodată îmbucurătoare, că pentru prima dată Dumnezeu le ștergea lacrima suferinței acestei lipse de copii. Și după cum a fost făgăduința lor făcută cu Dumnezeu, după nașterea acestei prunce, care noi o observăm la 8 septembrie în fiecare an, la 3 ani de zile a fost dusă în biserică, că așa se chema această afierosire. Se ducea pruncul la biserică și se dădea în mâinile arhiereului și pe lângă templul lui Solomon erau niște chilii unde stăteau aceștia ca niște pusnici, ca niște călugări. Deci această pruncă astăzi, pe 21 noiembrie și nu altă dată, că astăzi se servează în cerul de către îngeri, cu o trenă de fecioare, cu făclii aprinse, mergea spre templu din Ierusalim ca să fie dată în mâinile arhiereului, după cum a fost legământul celor doi părinți, Ioachim și cu Ana și cu Dumnezeu. În vremurile acelea, episcop al templului din Ierusalim, în rânduiala care era atunci, era bătrânul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul de mai târziu. Această fecioară fiind aduse cu o trenă de cântări până la templul din Ierusalim, a fost dată de bătrânii Ioachim și Ana în brațele prorocului Zaharia, iar el a dus-o tocmai în Sfânta Sfintelor, adică în cea mai de lăuntru cameră a templului, unde intra numai arhiereul odată în an și nimeni altcineva. Și acolo nu avea voie să intre oricine, dar cu îndrăzneală și insuflat de Duhul Sfânt, prorocul Zaharia acolo a dus-o pe această pruncă în vârsta ei de 3 ani. Acolo Fecioara Maria, pentru blândețea ei, avea să se împărtășească de comuniunea cu Îngerul, că îi venea Îngerul în fiecare zi și discuta cu ea și o învăța Scripturile și îi aducea hrană cerească. Și acolo avea să stea timp de 12 ani, deci și cu 3, până la vârsta de 15 ani, până când s-a împlinit rânduiala ei de femeie. Ca apoi, la vârsta de 15 ani, trebuia să fie scoasă din Sfânta Sfintelor și după legea bisericii trebuia să fie logodită. Acolo multe taine i-au fost încredințate de către arhanghelul care o vizita din poruncă dumnezeiască. De ce Dumnezeu a mijlocit acest lucru pentru ea și numai pentru ea, atât de tainice? Fiindcă ea a vrut prin curăția inimii ei și a minții ei ca să se păstreze cât mai curată și cinstită, știind ce înseamnă porunca lui Dumnezeu. Deci toată mărirea fiicei împăratului, împodobită cu lanțuri de aur înfășurate și din lăuntru ei, cum a prorocit-o strămoșul ei David, nu era altceva decât caracterul ei frumos, cugetarea ei frumoasă către Dumnezeu și viața ei liniștită și plină de cugetare dumnezeiască, nimic murdărindu-și mintea cu cele pământești, cum facem noi. Că pentru aceasta și prorocul David a arătat-o ca o împărăteasă și împodobită, că așa cum femeile se împodobesc cu lanțuri de aur, cu cercei, cu pietre scumpe, acestea sunt adăugate, participă doar puțin la frumusețea ei temporară, că momentul când le dă jos rămâne același chip care l-a zidit Dumnezeu. Dar de vreme ce aceste caractere frumoase le ai din inima ta, din lăuntru tău, din ființa ta, acestea nu mai sunt ca cele care, cu care te împodobești. Și ați văzut și frățiile voastre, în viața frățiilor voastre, oameni care pozează ca niște îngeri, dar când sunt într-o ispită devin ca niște diavoli de răi. Ați văzut care sunt ca niște blândețe Și dacă te cucerești în momentul acela, te înșeli că momentul ispitei devine o fiară sălbatică, junghiind și sfâșiind. Deci, iată caracterul care stă ascuns în această carcasă de carne. Frumusețea unui om este ceea ce scoate din el duhovnicește, blândețe, milostenie, cuvânt blând, cugetare frumoasă și nu limbuție din noapte până noapte. Nu crevetire, nu scopuri personale, nu viclenii, nu murdării trupești, că momentul acela frumusețea ta îți piere, oricât de împodobit vei fi. Deci iată pentru ce Dumnezeu a ales-o pe Fecioara Maria, pe aceasta de astăzi, care am petrecut-o prin slujbele mosanalele din biserică, în Sfânta Sfintelor. Fiindcă nicio clipă din viața ei nu a fost un chip mândru, un chip viclean în cele trupești și în cele duhovnicești. A știut rostul vieții pe pământ, care trebuie să-l știm și noi, că Dumnezeu ne-a zidit, iubiților credincioși, nu doar ca să trăim niște chipuri de lut însuflețit, mâncând, bând, desfrânând, jucând și alte lucruri de necinste pentru Dumnezeu făcând, ci ne-a zidit ca să ne modelăm acolo unde suntem pătiminți, unde suntem prihăniți de cele trupești, prin poruncile lui Dumnezeu să ne îndreptăm și în felul acesta să ne facem curați, cinstiți și demni de împărăția lui Dumnezeu. Deci toată mărirea fiicei împăratului nu era altceva decât caracterul ei frumos, cugetarea ei frumoasă, credința ei curată și nestricată, imaculată către Dumnezeu. Deci această pruncă, care mai târziu avea ca să devină mama lui Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, și mama noastră, cea pământească și cerească, de astăzi trebuia să stea încă 12 ani în Sfânta Sfintelor, ca apoi ieșind, după 12 ani, să fie logodită de episcopii timpul acelia cu bătrânul Iosif, care avea 84 de ani. Iar cât despre această logodnă, poate unii știți sau nu, sau vi se vor povesti aceste lucruri în altă dată, a mijlocit Dumnezeu ascunderea lucrării sale de întrupare a lui Hristos prin această logodnă, ca să nu prindă diavolul taina mântuirii. Și nu precum cred sectanții că Maica Domnului s-a căsătorit trupește cu bătrânul Iosif. Deja este o nebunie, ea fiind în vârstă de 15 ani și bătrânul de 84 de ani. Se mai întâmplă nebunii de genul acesta în lumea de astăzi, dar se fac cu scop murdar, ca acea puștoaică să ia toată averea bătrânului, care mai are încă un an, doi și moare. Dar ceea ce nu s-a întâmplat atunci, lucruri din acesta așa de să le gândim noi atâta de murdar, ci ea s-a logodit cu bătrânul Iosif și Dumnezeu l-a ales pe bătrânul Iosif prin semn dumnezeiesc că lui se cuvine această fecioară. Și s-a logodit ca să fie ascunsă de viclăniile diavolului, ca să poată să fie sub un tutorie, să fie sub o protecție și Maica Domnului, dar și Domnul care avea să se nască. Iubiților credincioși, împărăteasa cerului și a pământului, deci această pruncă care o sărbăm astăzi, vine oricând în ajutorul celor care o cheamă cu credință și nu cu viclenie. Ea nu întârzie niciodată ca să ne șteargă lacrima suferinței. Nu întârzie să vină să ne mângâie inimile frânte de durere și de necazuri și de lacrimi. Dar numai pentru cei ce o cheamă cinstit și curat, nu să facem ca iudeii, cu buzele binecuvântând și cu inima blestemând. Nu să facem cum erau acei iudei de demult, cu mâinile pline de sânge de nedreptate, iar cu limba cugetând, vorbind cele dumnezeiești. Mă rezum la cele de demult că cu atât mai mult se întâmplă în zilele noastre. Oamenii sunt ca niște copaci falnici, dar pe dedesubt putrezi. Doar un mic vânt, când vine peste el, l-a dărâmat și te miri cum de este dărâmat. El îi putre pe dinăuntru. Adică faptele, cugetările tale murdare și toate celelalte care nu sunt duhovnicești, ci sunt numai trupești, scopuri trupești, acelea toate te duc și te izbesc în pântecele iadului prin fapte murdare. Am spus că Maica Domnului nu întârzie ca să vină în ajutor și a vine cât mai curând, dar numai dacă o chem cu mare cinste, cu mare demnitate, ca să te ajute. Și numai în lucruri curate, în lucruri duhovnicești și nicicum în murdăriile acestea trupești, ca să-ți atingi tu niște scopuri. Vreau să mă rezum la câteva pilde de lucrarea Maicii Domnului, cum a venit neîntârziat pentru cei care o chemau în ceasul necazului. Îmi amintesc din viețile Sfinților de un mare guvernator din Franța, care proaspăt întors la creștinism din idolatrie, a vrut să meargă împreună cu soția, care era însărcinată, să meargă să viziteze locurile sfinte. Luând multe daruri în corabie, luând și slugi, luând pe soție și cruncul care era în pântecele ei, au plecat. Dar pe drum s-a întâmplat că ea avea să nască și a murit. Tatăl copilului, văzându-se în așa pagubă că a pierdut soția lui și acum și copilul mult așteptat era în primejdie de moarte, nu mai știa încotro să alerge și ce să facă. I-a rămas doar nădejdea în Dumnezeu. A tras corabia la un mal undeva, într-o pădure, și acolo a dat jos cadavrul mamei copilului, a soției lui, și fiindcă nu avea ce să facă cu copilul, l-a lăsat în nădejdea Maicii Domnului, acolo lângă mama lui. El s-a dus la Ierusalim, a vizitat locurile cu ochii în lacrimi când își aducea aminte de această pagubă, și la întoarcere, după 3 ani de zile, s-a gândit să se ducă, dacă găsește niște osemințe, să le ia și să le ducă înapoi în Franța. Minunea mare a fost că atunci când a ajuns, a găsit copilul viu. Și femeia lui, deși era moartă, nu s-a descompus. El, când a văzut această minune, așa s-a cutremurat, încât că i-a venit o nădejde și mai mare în Maica Domnului și a spus: Tu, cea care ți-am încredințat, și mama, și copilul, dacă ai făcut minune că acest copil este viu, și era văzut de ce era viu, că el se sătura cu lapte din sânul mamei și mama fiind moartă. Înseamnă că tu poți să-mi învii și soția mea și mama copilului meu. Și rugându-se cu foc, cu lacrimă, dar cu mare cinste și curăție în sufletul lui, care îl și caracteriza, a înviat și pe mama copilului. Deci iată chemarea Maicii Domnului și mare minune săvârșită. Nu făcea Maica Domnului această minune pentru oricine, și acela era destul de împodobit în cele duhovnicești, cu toate că era proaspăt întors spre credință. Această minune care s-a întâmplat de demult, se poate întâmpla și în ziua de astăzi, că Dumnezeu rămâne același, El nu se schimbă precum oamenii. Dar cine mai are o credință atât de mare, cine mai este atât de curat precum acela? De vreme ce oamenii din ziua de astăzi caută numai mofturile lor trupești, de vreme ce sunt în stare să-și schimbe pe Dumnezeul lor, care până ieri a făcut poate o minune și astăzi îl vinde ca în târg, pentru bani, pentru scaune, în societate sau mai știu eu ce mofturi. Dragii mei credincioși, Dumnezeu nu este o piesă de negoț. Pe Dumnezeu nu-L iei și ți-L vinzi aici, colo, după mofturi și după scopuri, ci noi trebuie să ne modelăm după Dumnezeu. O lege când este dată, ea nu se modelează după oameni, ci ea rămâne ca un far bine înțepenit și toți ochii caută după El, după lumina Lui. Și atunci te modelezi tu după lege. Deci nu ni se cere altceva decât să fim oameni cuminți, oameni credincioși și oameni cât mai statornici în cele dumnezeiești, în cele duhovnicești. Maica Domnului se cucerește tuturora, și copil, și bărbat, și femeie, și tânăr, și bătrân, și au fost cazuri când au venit chiar la oameni care nici nu credeau în Dumnezeu cel adevărat. Dar după ce a crezut, apoi întorcându-se la cinstit, cu dragoste nețărmurită și poate au mers până la moarte mărturisindu-L pe Dumnezeu. Îmi amintesc tot din viețile Sfinților de o minune cutremurătoare și făcută de un copil. Într-o mănăstire venise un copil și des venind acela mergea la bucătar ca să-i dea o bucată de pâine. Cum sunt copiii pofticioși. Și într-o zi, mergând acest copil la brutar ca să-i dea o bucată de pâine, l-a prins și puțin cam nervos și l-a scos afară pe copil. Dar copilul întotdeauna, în mintea lui curată, din bucata de pâine care o lua de la trapeză, se ducea și la acest copil din icoana Maicii Domnului și dădea. Și în una din zile, nimeni știind acest lucru, în una din zile, întâmplându-se să-i fie o foame mare și ducându-se la acela, la magazioner, la brutar, și dacă nu i-a dat pâine, a început să plângă și s-a dus să spună lacrimile păsului la copilul din brațele Maicii Domnului. Și în mintea lui așa spunea: tu, copile, ce ești, eu de atâtea ori ți-am dat pâine când am avut și mi-este foame, te rog să-mi dai și mie. Și atunci, din icoană, i-a întins mâna pruncul și i-a dat o pâine. Pentru el nu era ceva cutremurător, că la el era o obișnuință. A luat pâinea și, săltând de bucurie, se plimba prin mănăstire și s-a dus chiar la cel care l-a scos afară. Acela, când a văzut, l-a întrebat, de unde ai tu pâinea asta? Uite că am și mănânc din ea. Și uite, ia și tu. Dar de unde o ai? O am de la copilul din icoană de acolo, că am fost la el și am plâns și mi-a dat pâine și m-am dus și -mi. Atunci l-a chemat pe stareț, toți s-au minunat și au văzut că este o minune, s-au dus cu copilul la icoană și, într-adevăr, toți și-au dat seama că acea pâine, că nu era o pâine obișnuită, era dată de Hristos. Cerească o fi fost în inima acelui copil. Dar nu ni se cere altceva decât atunci când cerem ceva de la Dumnezeu, să cerem curat, cinstit și smerit, și atunci Dumnezeu, uitându-se la credința ta, va veni neîntârziat și îți va da ceea ce tu ceri, dar după măsura cu care judecă Dumnezeu că este bine, că noi nu știm întotdeauna ceea ce cerem, cât cerem și când cerem. O altă întâmplare, întâmplată în timpurile vechi, tot de venirea Maicii Domnului în ajutor, a fost cu o femeie creștină care, având un copil și fiind de neam bogat, a rămas singură câteva zile, fiindcă soțul ei trebuia să plece într-o călătorie departe. Dar ea, cu lacrimi în ochi, a spus, tu pleci departe, dar cui mă lași? Și el n-avea ce să facă, nu se putea în momentul acela să o lase în casa tatălui ei sau a tatălui lui, sau pe o rudă. Și instinctiv i-a spus, te las în brațele Maicii Domnului. Ea s-a cucerit acestei vorbe, a rămas cu rugăciunea, cu credința care avea în Maica Domnului și cu lucrul mâinilor ei. În una din zile, diavolul a intrat în sluga care avea în casă și a uneltit o cugetare vicleană de genul acesta, să o omoare pe stăpână și apoi el avea să-i spună stăpânului cum a murit, insinua el ceva, dar în felul ăsta putea să ia averea. Și când s-a umplut mintea lui de cugetare murdară, a și trecut la faptă. Și în una din zile, când ea trebăluia în casă cele gospodărești, a venit acea slugă vicleană și a făcut o spânzurătoare în casă. Ea a început să plângă văzând pericolul cu nebunul și cu câinele turbat, mai bine și înțelept este să pleci din calea lui decât să te contrezi cu el. Și ea a început să se roage în subconștientul ei cu lacrimi ferbinți către Maica Domnului, că vedea primejdea morții. Și nu a întârziat să-i vină în ajutor Maica Domnului. Și venirea în ajutor a fost de genul acesta, că acel om, după ce a agățat lațul, funia, a pus un scaun și s-a urcat pe scaun ca să vadă dacă e potrivită funia, ca să nu se lupte cu viitoarea victimă. Și și-a pus ștrangul în gât să vadă dacă îi vine bine și ei. În momentul acela a venit îngerul și i-a dat scaunul jos de sub picioare și a rămas el agățat în ștreang, împlinindu-se și pentru acesta ceea ce spunea prorocul David. Groapa a săpat în fața sufletului meu și a căzut singur în trânsa. Deci iată, iubiților credincioși, orice viclenie, ea se plătește în dinarul cu care tu viclenești aproape lui tău. Din toate acestea și multe altele care nu este vremea le spune, putem să desprindem ce înseamnă un om curat, un om creștin, un om care pune preț pe sufletul lui. Că aceste minuni care s-au întâmplat atâtora dinaintea noastră putea să le lase Dumnezeu în întuneric, fără a se auzi și a se scrie până în zilele noastre. Dar ele s-au făcut atunci spre a noastră învățătură, a acestora de acum, a acelora de ieri și a acelora de mâine. Dar iarăși zic, numai pentru cei care au urechi de auzit, au inimă de cugetat cele duhovnicești și minte de înțeles. Și acestea de care spun, nu ne naștem cu ele, ne naștem numai trupește cu ele, dar după cum vrem noi le putem modela. Ați văzut și un animal în casa ta, este sălbatic la început, dar dacă te apropii încetul cu încetul, îți stă sub jugul tău, te ascultă, fiindcă te recunoaște că ești stăpânul lui. Așa și mintea noastră, ea trebuie să fie stăpână peste trupul nostru. Iar dacă mintea este curată, luminată cu poruncile lui Dumnezeu, la glasul ei, tot animalul din noi tace. Nu va mai lătra precum un câine turbat. Nu va mai scoate ghearele ca o fiară sălbatică gata să sfâșie. Nu va mai fi vicleni ca un diavol. Că mintea care este cu sorginte, cu sămânță dumnezeiască, imediat poruncește, și în loc să scoți cuvânt de o travă, să-ți faci limba sabia ascuțită, atunci o ții acolo în gură, fără a mai sprosti niște perle murdare, niște otrăvuri, mai bine zis. Iar faptele rămân doar în cugetare și nici de cum înfăptuite. Așa sunt aceste podoabe cu care ne putem noi oricând să ne împodobim, iubiților credincioși, și nu să ne ostenim să le cumpărăm de la cei ce vând. Le avem în noi, aceste comori le avem în noi. Vedeți că mulți în lume își blesteamă zilele în care s-au întâlnit în viața lor în tinerețe. Și stăm și ne întrebăm de ce. Și mor în dușmănie și scrapă capetele și se despart. Oare care-i secretul? Până mai ieri nu te iubeai, nu erai ca un înger cu ea să ia cu tine, pentru ce sunteți ca diavolii? Iată caracterul din om, el stă ascuns și dacă este un lanț murdar, grăind în ceea ce a spus prorocul David, și nu-i de aur curat, acela coplește, este fals și se dă pe față. Încă o dată spun, să ne împodobim, iubiților credincioși, cu cele care nu au sfârșit și nu cad nici sub rugină, nici hoții nu le fură. Și acelea sunt caracterul nostru frumos, curat, șlefuit de porunca lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea așa, au nu știți că nici curvare, nici malachiști, nici sodomiști, nici prea curvare, nici bețivi, nici ocărători, nici furi, nici închinători idolilor, împărăția lui Dumnezeu nu o vor moșteni. Dacă vedeți în casa frăților voastre când unul de genul acesta se arată și te păgubește, caut să-l scoți imediat, că nu ți este din firea ta. Ai un bețiv în casă, deja îți distruge tot ce este curat în sufletul tău, când îl vezi ca un porc. Ai un fur. Ai unul care zace niște patimi murdare trupești și caut să te dispensezi de el. Oare în împărăția lui Dumnezeu, unde este moștenirea veșnică, vor merge aceștia? N-au cum. Și care sunt așa, prin porunca lui Dumnezeu, cum același apostol spunea, te speli, te sfințești și te îndreptezi, dar numai și numai în legea lui Dumnezeu. Și nu orice Dumnezeu, Dumnezeu cel adevărat. Așa că punem preț, iubiților credincioși, că timpurile tare grele sunt din punct de vedere creștinesc. Vedeți și frățiile voastre cum creștinismul parcă merge spre apunere. Nu fiindcă el a fost bolnav din început, oamenii au început să devină nedemni de acel creștinism curat și implicit de acele minuni care s-au întâmplat cândva de demult acelora care îl cugetau cu adevărat pe Dumnezeu. Lumea, în loc să-L vadă pe Dumnezeu prin necazurile prin care trece această țară, mai rău să păgubesc de cele duhovnicești. Mănăstirile se lipsesc deja, sărăcesc în viețuitor. Bisericile se golesc și se umplă discotecile, se umplă nunțile, muzică, crâșmele, baluri până dimineața. Fac din noapte zi și din zi noapte. Toată averea dusă și jucată la jocuri de noroc, își vând și femeile la jocuri de noroc și copiii își scoate fetele la desfrânare pentru că a pierdut la ruletă sau la barbut sau la cărți. Oare în unii ca aceștia cum să mai vină Dumnezeu când sabia nedreptății cu care tu ai lucrat se înfinge în inima ta? Să avem grijă, iubiților credincioși, cum ne povățim sufletul pe aceste cărări atât de grele de mântuire. Să nu facem ca ceilalți care vedem că se împărtășesc din cele murdare care, după cum spunea Sfânta Scriptură, sunt jertfele diavolești. Că dacă în antichitate se aduceau jertfe idolești pe altare idolești, iată acelea au căzut și se aduce jertfă Dumnezeului celui adevărat, dar numai în biserica cea adevărată. Nu poate nimeni ca să bea paharul Domnului și paharul diavolului. Nu poate nimeni să fie părtaș mesei Domnului și mesei diavolului. Să fim cât mai curați în cele dumnezeiești, iubiților credincioși, în faptele noastre, în cugetele noastre și mai ales în cuvintele noastre. Acestea, dacă le vom păstra, sau măcar o parte din ele, multă pace va sălășlui în inima ta de creștin, în viața ta de familie, peste copiii tăi și peste tot ce este curat și iubit de tine. Că tot cel ce face porunca Domnului, cum a spus prorocul David, va fi binecuvântat de Dumnezeu și se va împărtăși din bunătățile Ierusalimului. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. Așadar, dragilor credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu din inimă curată.